سورة الأعراف درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم يا اولاد آدم علیہ السلام خذونی وی زینتکم خائستا سو عند کل مسجد پنزد هر یو مسجد ماندی و کلو و خری و شربو و اسکی ولا تسرفو او زیات مکوی انہو لا یحب المسرفین دا اللہ تعالی چی دے مین نکی د زیاتی کون کو سرا. د سورۃ الاعراف لومبای سه په دویم باب کې لومبای خبره ذکر شوه واقعات د ابلیس او د آدم علی السلام په منځ کې او دویم تذکیر په نعمت باندې چې الله تعالی ستاسو د بدن د پټولو لپاره جامه جوړه او لباس درکړی دی. دا د الله تبارک و تعالی عظیم نعمت او عقیده چې ډېر لوی نعمت ته په انسانیت ته الله تبارک و تعالی چې په بدن څنګه حفاظت په دې کپڑے سره کیږي. او بیا درې خبره رد په دلیل مشرکانو چې هغه نه به تپوز شو ویره مونږه چې مشرانو په دې طریقه باندې چلیدلې دي منګ بداغي په طریقه باندې چلیګو نو رد شو دا دلیل ستاسو صحیح نه دی. او دا رنګي سلورم او پنځم خبره ان شاء الله را روانه ده. په دې آیات کې فرمایي یا بنی آدم خذو زینتکم اے اولاد د آدم علی السلام اونی صحیح اغه خایس تاسو عند کل مسجد پنیس د هر جمعات باندې څنګه چې بداغي خلکو په بربند باندې توافونه کول نو الله تبارک وتعالى تبع نسبت کو او دارنګي خپل مشرانو تبع نسبت کو. الله تبارک وتعالى او فرمایل قل ان الله لا يأمر بالفحشاء دا هوکار د بیزتای دی او الله د بیزتای په کار باندې چره حکم نه دی کړی چې تاسو ځان بیزته کوي. نو دلته د دې خبرې نورم مضبوطوالی کوي چې الله تبارک وتعالى خو کپڑا د دې لپاره ستاسو لپاره پیدا کړی دا درکړی دا چې دا ستاسو زیب و زینت دی او دا ستاسو لپاره پټوالی د بدن دی. نو چې کله تاسو د الله تبارک وتعالى عبادت کوئ نو په هغه عبادت په هغه ځایونو کې ستاسو چې کوم خو ښکلی طریقه باندې خپل ځان پاکول خپل کپڑا صفا ساتل او خپل زیب و زینت کول صفائی ساتل دا خود الله تبارک و تعالی ستاسو لپاره خایس او ډول ګرځولې دی. پکار دی چې هر د عبادت په ځای کې تاسو د دې اهتمام وساتئ د دې او ور سره د دې خبرې حکم دی چکلو وشربو خری او سکی ولا تسرفو او زیاتې مکوي زګه چې په خوراک سخا کې به اومه بعض حلال سيزونه اغه رامول او بعض حرام سيزونه اغه به حلالول. نو د دې وجنه په خوراک سخا کې هم زیاتې مکوي چې حلال او ته حرام وایي حرام او ته حلال وایي بلکې د انصاف او د عدل تقاضا ده چې الله تبارک وتعالى د لکم سيز حلال کړی دی هغه حلال وګڼل شي کم سیزې د حرام کړی دی هغه حرام وګرځول شي. دارنګي خوراک څخه کې هو زیاتې دا چې الله تبارک وتعالى د کم سیزونو ته حرام ویلی دی نو هغه حرام سیزونه حرام وګڼي هغه اسینه چې د ځان د پاره حلال وګڼي نو دغه زیاتې دی. دارنګي په خوراک څخه کې سړی سمره خوراک کولی شي نو د اسلام حکم دا دی چې په هر شي کې انسان د زیاتی نه منع کړی دی. زیاتې په خوراک کې کول اوم سبب د نقصان د انسان د پاره ګرځي نو نقصان نه د بچاو د پاره حکم شو چې تاسو په خوراک کې د زیاتی نه چرته کار وانخلی. د دې وجه نه سلب صالحین وی جمع الله الطب كله په نصف آیا. الله پاک د تمامی دنیا طب چې کوم دی هغه علاج او معالجه او ډاکټری چې دا هغه په نیم آیات کې بند کړی دی. هغه سری کلو خوری وشربو اسکی ولا تسرفو زیاتې مه کوی. او چې کله زیاتې نه کوي انشاء الله چې معدې ته زیات لوټ پې نه جوړیږي او بوج پې نه جوړیږي ځکه چې د ټولو بیمارو جړه چې کوم دی هغه معده ده. او کله چې هغې سره په انصاف او په عدل باندې انسان چلیږي انشاءالله ټول بدن ته خیری. او بعضې خلک دومره وخوري چې بیا د هوا دپاره بالکل د هوا یعنی د سا اغستو دپاره په هغې هغه دپاره ځینی. نو د اسلام حکم دا دی چې تاسو خوراک کې زیاتې مه کوئ بلکې د خوراک دپاره هم د څښاک دپاره هم چې سکللی او د هوا دپاره هم څه ځای پرېښودل پکار دي چې کم از کم انسان زیاتې په ځان باندې ونه کړي. دارنګ زیاتې هغه سیزونه چې د الله تبارک وتعالی په نوم باندې ورکولو هغه سیزونه ته د غیر الله په نوم باندې ورکای نو دا زیاتې دی دا زیاتې مه کوه. انه لا يحب المسرفين یقینا الله تعالی مین نه کوي د زیاتی کوونکو سره. نو چې کله الله تبارک وتعالی د زیاتی نه منع راوستي دا نو پکار دی چې د دې خیال ساتل شي ورنه الله تبارک وتعالی د زیاتی کوونکو سره مین نه ساتي. تر د نه هم کال د هجرت پورې په بیت الله کې به بربند توابونه کېدل. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر مقرر کو اور سرے کسان لے گل او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ التعلان کو چراتلن کے کال لبا پ بیت اللہ کی بربند تواب بندی زکا چراتلن کی کال لا فتح مکی کی دلا چ پراتلن کی کال کی وجہ کم دینو بالکل د مکی کی بربند تواب چ کم دین دانی کیگی. نو ددی وجنا دا خبرې د زیاتی دی چې الله تبارک وتعالى تاسو له بدن د پاره زیب و زینت د پاره کپڑا ګرځولې ده په کار دی چې هغه د الله تبارک وتعالى په حرم کې په جمعات کې د په زینو د سجدی لګولو کې هغه په ځان باندې د خپل غورتونو د پټولو د پاره چې څنګه د الله حکم دی چې هغه حکم ومني ورنه الله د داسې خلکو سره اړو مینه نه ساتي. نن هغه خلک چې هغوی د ځان نه کپړې وباسلې ځان ته مسلمان وایي د ښځو نه یې کپړې وباسلې او ځان ته مسلمانان وایي ښځې بربنډې کړې او ځان ته د مسلمان نسبت کوي په کار دي چې موږ د خپل اسلام او د دین چې کوم طریقې دي او کوم احکام دي چې هغه کلک راونیو او په هغې باندې عمل وکړو چې د هغې سو خلاف ورزي کوي الله د سره مینه نه کوي. یاره زیاتې مه کوئ الله به د سره مینه نه کوي. نو چې الله تبارک وتعالی مینه نه محروم شي یو انسان نو هغه خو بیا محرومه محرومه اداري یو سیز نه کول. ته ورته وایا من حرم زینت الله چا حرام کړی دی خایست الله تعالی التی هغه خایست اخرج لعبادی چې راوباسلی دی د پاره د خپلو بندګانو و طیبات من الرزق او پاکیزه د خوراک نه. کول ته ورته وایا هی للذین آمنو دا د پاره د کسانو دی چې ایمان راوړی دی پل حیات دنیا په ژوند دنیا کې خالصتن خالص مؤمنان لا یوم القیامت پر ورځ د قیامت معنی کذالک نفصل الآیات دغرنګي واضح کو مونږ دلایل لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پویږي. په دې سره رد او جواب هغه چا چې په ځان د الله تعالی حلال زینت او حلال خوراکونه حرام کړی دي نو قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا ورتوایا چې الله تبارک وتعالى چې کوم سيزونه د خاص او استاسو د ډول ډال او استاسو د بدن د پټولو د پاره را لېګلې دي او دا رنګي پاکیزه خوراکونه چې کوم دي هغه د الله را لېګلې دي ورتوایا دا خو الله پاک نه دي حرام کړی. ها دومره قدر کار دی چې په دنیا کې الله تبارک وتعالى د مؤمن لپ ورکول سره کافر لوم د دې ورکول کړی دي او کافر یوم خوري او مسلمان یوم خوري خو دومره کار دې درې کار دې دومره کار دې کار دې چې چا ایمان راوړی دی نو د ایماندارو د پاره دنیا کې هم د خواږه خوراکونه او صفا او پاکیزه خوراکونه دي خو آخرت کې د دینه به کافر محروم ای اگر چې دنیا کې ول الله تبارک وتعالى ورکي په آخرت کې به دا صرف د مؤمنانو د پاره خالصي نو ځکه یو پرمایل چې مؤمن مسلمان له پکار دي چې صرف دنیا ناس رکي ځکه چې الله تبارک وتعالى په سورۃ الهود کې پینزلسم او شپاڑسم نمبر آیات کې فرمایي من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. الله تبارک وتعالى وی چاچی د دنیا جون او خایز د دی اسره کو د اخرت په مقابله کې نو زبو له پورا ورکم دی د پاره په دی دنیا کې د دی بدلی او د دین په دنیا کې څه کمی ونشي. اولائک الذین ليس لهم فی الاخرة الا النار چې صرف دنیا یې سره کړی دا او د دنیا زیب و زینت اغا معنی دی همیشه د پاره د اخرت د ژوند په مقابله کې ترجیح ورکړی دی او صرف د دنیا ژوند اغا ضروری ګڼي او د اخرت ژوند چې کم دی اغه رست غرزول دی دا اغه کسان دی چې دی د پاره په اخرت کې بغیر د اور نه بل سنی. نو دنیا کې د غزیب زینت چه دی او خوراک چه سیزونه چه دی نو د الله د حکم مطابق استعمالول پکار دی چې اخرت کې انسان د پاره سبب د خوشحالی وګرځي او الت الله تبارک وتعالى دل خالص کی زکه چې د مؤمن د پاره الت چې کم نعمتونه او خوراکونه دی نو الله تبارک وتعالى وی دا آیاتونه دی چې زب یانوم تاسو ته کذالک نفصل الآیات عمدہ رنگ واضح کو منگا دلائل پکار دی چې په دې دلائل باندې سوچ او فکر وشي دا د چا د پاره سبب د هدایت ګرځي لکومی علمون د پاره دا کوم چې غیف ویږي دا واضح دلائل د چا د پاره سبق او عبرت ګرځي دی شي سوچ چې په دې باندې ځان پوه کول غواړي کول تو ورته وایا انما حرم ربي الفواحش یقینا حرام کړی دی رب زما اغا د به حیا کارونه د به حیا سوزونه ما زهره منها اغا چې ښکار دی د دینه و ما بطن اغا چې پټ دی ول اسما اورام کړی دی الله تبارک وتعالى ګنا لرا چې د ټولو نه غټ ګنا غه د شرک دی ول بغیا او حرام کړی دی الله زیاتی لرا چې عبادت ته بغیر الحق کې بيد صح بغیر د صحق نه وان تشركوا بالله او دا چې تاسو یې صدر وګرځوي په الله تعالی سره ما لم ينزل به سلطان چې نه در علی ګلی الله تعالی په غی باندې څه دلیل وان تقولوا دا چې وایي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون په هغه سمانی چې تاسو په نه پويږي. نو څنګه چې مخکې جوابونه وشو چې په دور د جاهلیت کې با دی بربند توابونه کول نو یو جواب وشو داغی چې کلاغی دا خبره وکړه چې وجدنا علیه آباءنا زمونږ مشرانو دا سی کړی دي او دویم اغي دلیل دا والله امرنا بها مونږ ته الله د دې حکم کړی دی. نو هلته جوابونه وکړو ان الله لا یامر بالفحشاء یقینا الله تعالی حکم نه کوي په بے حیا باندې او تاسو هوکار د بے حیا کوي چې بربند تواب کوي او بربند تواب خو فاحشه ده او الله تعالی په فاحشه کار د کولو حکم نه کوي. نو د دې وجینا په دې آیات کې دا فرمایي چې زما رب خو فاحش حرام ګرځولې دي چې کوم فاحش او فاحشه کارونه دي نو هغه خو حرام ګرځولې دي کاغه کاره فاحشه ده او کنا هغه پټه فاحشه ده کاغه کار د ګناه دی کاغه زیاتې دی او کنا هغه د الله سره یې صدر ګرځول دي چې الله په دلیل نه را لېګلې او داسې وینا نزانو ساتي د داسې خبرې نزانو ساتي چې علم او دلیل د سرني نو ځکه یو پرمایل وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دا چې وای تاسو په الله تعالی باندې هغه چې تاسو په نه پويږي. په دې آیاتونو کې د کامل انسان د پاره سلور صفاتونه ذکر شو. یو دا چې حافظ وي، پردی عزت ناخلی، د پواهش کار نزان بچ ساتي، یو دا د پایشی نزان ساتي، عزتمندی او د بیزتای کارونه نه کوي او حفاظت کوون کی د پاره د خپل عزت، نو دا یو کامل انسان یو نه خدا. دویمه نه خدا چې حلیمی، بردباری، صبرناکی او د ګنا نزان بچ ساتي، د ګنا نزان صبر ساتي، د ګنا نزان لری ساتي، زیاته نه کوي، په نفس کنټرول ساتي، او دارنګي اسم او بغي بغیر الحق نه کوي، ګناونه ګنا والا کارونه نه کوي، او زیاته او ظلم نه کوي. درېما نخا د انسان کامل د پاره چې دی بادری او زړور بای، بادر او زړور سو کی چې پچا کې شرک نه، کم سړی کې چې شرک پروتي هغه کله د حاضی نه یریږي، کله د قبر نه یریږي، کله د ونی نه یریږي، کله د رنگونو نه یریږي، کله وای پاپتا کې کپ دې رز میدا کارو کو نو دا برابر باندې سپیر شین د اپتی د رزو نه یریږي. مازیګر کې وای جارو مو وای کور به دی جارو شې دی جارو نه جارو کولو نه یریږي. د شپې وای رڼاګانی ولګوي اسنه چې په کور باندې تیار چرته زمنګ راشي، نو دا نمونه مختلف قسم د سسنه یره د مشرک په زړه کې پرته ده، بوزدل دی. او چې بوزدل نه د چا نه یریږي، صرف دیو الله تعالی نه یریږي، بل چا ناړو یریږي نه. دا بادر انسانی چې صرف دیو الله نه یریږي او خلکو ته ولاړی او دا رنګ مقابلې د پاره ولاړی چې زما الله چې کم دی هغه باندې زما یقین او بروسه ده. او سلورم دا چې عالم وي، الله باندې هغه خبره نه کوي چې د ته یې پته نه، لکه څنګه چې آیات کې دا سلور صفتونه د کامل انسان لپاره دا نخه ده. الله تبارک و تعالی دې هم دغه صفتونه زمونږ استاسو د مؤمنانو نصیب کړي. یا بنی آدم، ای اولاد د آدم علیه السلام، خذو زینتکم، انیوی خایست تاسو، عند کل مسجد، پنیزدار جمعات مانده، پنیزدار مسجد مانده، وکلو او خری وشربو سکی، ولا تسرفو زیاته مکوی، انه لا یحب المسرفین، یقینا الله مینه نکوي د زیاتی کوونکو سره. قلت ورته وایه، من حرم زینت الله، چارام کړی دی زینت الله تعالی، التي اغه زینت اخرج لعباده، چراو باسلې دی د پاره د خپل بندگانو، والطيبات من الرزق، او پاکیزه د خوراک نه. قل تورته وای، هی للذین آمنوا، دا پاکیزه خوراکونه د پاره د کسانو دي چې ایمان راوړي په حیات دنیا، په ژوند دنیا کې مؤمن پاک خوراک خوري او کافرم خوري، په پلیته او په پاک کې فرق نه کوي. او دارنګي بیا خالص د یو د قیامت پرز به الله تبارک وتعالى د دینه د دنیا د دې خوراکونو نه محرومه کی سو کافر، او دا د مؤمن د پاره به خالصي، خالصتن یوم القیامت، خالص مؤمنانو لپاره پرواز د قیامت معنی. کذالک نفصل الایات، هم دغه رنگی واضح کو مونږه دلایل، لقوم یعلمون، د پاره دا قوم چ پویږي. قل تورته وایا، انما حرم ربی الفواحش، یقینا حرام کړی دی رب زما به حیا لرا، فواحش لرا، ما ظهر منها غچ خکاروی د دینه، و ما بطن اغچ پټوی، والاثم او گنا لرا، والبغی او زیاتی لرا، بغیر الحق نامناسب، وان تشركوا بالله، او دا چې صدر وګرځوي په الله تعالی سره، ما لم ينزل به سلطان، چې نظر علی گلې په دی باندې الله تعالی سره دلیل، وان تقولوا، دا چې وایي تاسو علی الله، په الله تعالی باندې، ما لا تعلمون، په هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ.